Middernacht, het begin van zaterdag 17 juni, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Daniel Ellsberg, de klokkenluider die in 1971 de Pentagon Papers lekte, is overleden. Ellsberg werkte bij het Amerikaanse ministerie van Defensie en had daar toegang tot geheime documenten over de Vietnamoorlog. Hij speelde die zogenoemde Pentagon Papers door naar een journalist van de New York Times, die de zaak in de openbaarheid bracht. De zaak toonde aan dat vier achtereenvolgende Amerikaanse regeringen hadden gelogen over de motieven om deel te nemen aan de oorlog in Vietnam. Daniel Ellsberg was 92 jaar. Afrikaanse landen willen bijdragen aan een vredesplan voor Oekraïne. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa heeft dat gezegd na een ontmoeting tussen een Afrikaanse delegatie en de Oekraïnse president Zelensky in Kiev. Zelensky zei vandaag opnieuw dat vredesbesprekingen pas mogelijk zijn als Rusland zijn troepen uit Oekraïne heeft teruggetrokken. Hij vroeg zich ook af waarom de Afrikaanse delegatie na het bezoek aan Kiev doorreist naar Moskou. Het bezoek van de Afrikanen aan Kiev werd overschaduwd door een Russische raketaanval. In het zuidwesten van Frankrijk is een aardbeving geweest. Het epicentrum was ongeveer 30 kilometer ten oosten van de havenstad La Rochelle. De beving had een kracht van ongeveer 5. Er zijn, voor zover bekend, geen slachtoffers. Over schade is nog niets bekend. Wim Jonk stopt als trainer van FC Volendam. De 56-jarige Jonk wordt technisch manager van de Eredivisieclub. In zijn nieuwe rol werkt hij samen met technisch directeur Jasper van Leeuwen. Jonk gaat leiding geven over de trainers. Wim Jonk was sinds 2019 trainer bij Volendam. De club promoveerde vorig jaar naar de Eredivisie. De 32-jarige Matthias Kolen wordt de nieuwe hoofdtrainer. En hij was sinds 2021 de assistent van Jonk. En dan het weer. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Overdag veel zon, maar in de middag kans op stapelwolken. En dan wordt het 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vanavond komt uit Harreveld in de Achterhoek. Daar ging hij als 11-jarige bij de plaatselijke harmonie, waar hij min of meer toevallig de trompet kreeg toebedeeld. Niemand kon toen nog weten dat deze jongen uit zou groeien tot een van de meest avontuurlijke muzici van Europa. Marco Blauw is muzikus, een trompetist met een missie. Hij wil zijn instrument steeds blijven onderzoeken en er steeds meer repertoire voor laten ontwikkelen. Zo ontwierp hij bijvoorbeeld een double bell trompet met 2 bekers en 5 ventielen. Componisten gingen speciale stukken voor dat instrument schrijven en dat zorgde er weer voor dat er nu veel meer double bell trompetisten zijn. Daarnaast onderzoekt Marco Blauw in het project Global Breath waar het eigenlijk vandaan komt, die menselijke behoefte om op een trompetachtig instrument te blazen. Al was dat vroeger misschien een schelp, een hoorn of een toeter van Tutankhamon. Maar bovenal is Marco Blauw een solist. Hij trad op met de meest vooraanstaande ensembles en orkesten. Werkte jarenlang samen met Karl-Heinz Stockhausen en van minimal music grootheid Lamont Young kreeg hij de zelden verleende toestemming om diens werk uit te voeren. Verder maakt Blauw deel uit van het befaamde Duitse ensemble Muziekfabriek, dat muziek van eigentijdse componisten speelt. En is hij oprichter van de Monochrome Project. Een groep van 8 trompetisten die aanstaande dinsdag op het Holland Festival in Amsterdam verschillende werken uit zal voeren van de Native American componist Raven Chacon. En daar komen niet alleen trompetten, maar ook hondenfluitjes en geweren aan te pas. Maar daarover later meer. Marco Blauw werd geboren in 1965. Welkom. Dankjewel. Heel erg leuk dat je er bent. Mooie inleiding, ja. Jij hebt voor dat Global Breath, waar we het net over hadden, hè, ja. Waarom mensen toch dat onderzoek wat je doet, waarom mensen toch zo nodig op iets willen blazen. Voor dat doel heb je een heleboel trompetisten geïnterviewd. En je begint altijd met dezelfde vraag. En die vraag is, wat is je allereerste herinnering? Aan geluid. Ja, ja. Nou ja, die allereerste gaat nu natuurlijk aan jouw vraag. Ja. Ik vroeg u inderdaad naar de allereerste herinnering, klopt. En ik vroeg pas daarna de allereerste herinnering van geluid. Ja, maar de allereerste herinnering. Ja, ik denk dat dat voor mij samengaat. De eerste herinnering is geluid. En voor mij was dat een combinatie van een stofzuiger die we hadden. Het was een metalen stofzuiger. Dat had een soort van kokervorm en die maakte een enorm prachtig lawaai. En ik was heel klein, waarschijnlijk kroop ik deels nog of ik liep. En het was heerlijk om op die stofzuiger te liggen als die door het huis werd getrokken. Op je buik zo? Op je buik, ja. Kon je dan meerijden met de stofzuiger. En ik kan me dat geluid enorm goed herinneren. En dat ik ook tegelijkertijd een straaljager hoorde overvliegen. Want dat was natuurlijk heel zelden. Dat er van die militaire oefeningen werden gedaan waar straaljagers over het huis vlogen. En die combinatie die vond ik echt fantastisch. Was een beetje angstwekkend natuurlijk, maar een heel indrukwekkend geluid. En het is een geluid wat niet stilstaat, wat moduleert, wat langzaam in beweging is. Dat is, ja, was eindeloos fascinerend. Ja, en het kwam dus van boven en van onder, want je lag op die stofzuiger. Ja. Dus het kwam van twee kanten. Dat was een soort stereo noise. Ja, je gaat op in het geluid eigenlijk. Ja. Ja. En die tweede vraag die je dan stelt, of een andere vraag die je stelt aan al die mensen is: als je één geluid mocht rondsturen over de hele wereld, wat zou dat zijn? Ja, voor mij zou het wel een trompettoon zijn. Maar ik was eigenlijk blij dat nog niemand mij die vraag had gesteld. Maar ik had natuurlijk een beetje kunnen verwachten dat die vannacht zou komen. Ja. Ik weet niet, het zou eigenlijk een heel complex geluid zijn waarschijnlijk. Ja? Bestaande uit wat? Een heel hoog ruisaandeel. Eigenlijk een toon die langzaam vervormt in ruis. En zoiets zou het worden. Dus want een geluid op zich kan een heel leven van binnen hebben. En dus een geluid kan je meteen herkennen, identificeren als trompet of als viool. Of wat dan ook. Maar als een viool gaat krassen, dan opeens is het net alsof er een heel ander apparaat mee gaat klinken. En het is dan een verhaal in zich. Dus en waarom zou je dan een uitstervend geluid kiezen? Uitstervend omdat dat van nature gaat. Op een gegeven moment is de adem op. En ik heb wel geoefend om een hele lange toon te spelen die minutenlang doorgaat. Hoe lang kan je één toon aanhouden? Nou, ik oefen wel eens en dan, ik weet niet, het is gewoon met circulaire adem dan. Maar het wordt heel saai na 12 minuten. Circulaire adem, dat is dat je uitademt en via je mond. Ja, en inademt door de neus. Ja, de meeste mensen kennen het wel van didgeridoos. Als er een didgeridoo wordt gespeeld, dan is het altijd een bepaald ritme. Dat heeft te maken met hoe die ademhaling functioneert. En dat kun je op trompet ook doen. Maar het wordt, na een paar minuten wordt het gewoon heel saai om er ook aan door te spelen. Maar ik denk dat mijn record zo bij de 12 minuten ligt of zo. Zo. Maar ik heb onlangs een video gezien op YouTube van een man die op een schelp een Guinness Book of Records lange toon speelt. En die doet 1,5 uur. Dus ik moet nog een beetje oefenen. Ook circulair, dus een aanhoudende toon. Aanhoudende toon van 1,5 uur. Dat is een enorme prestatie. Weet je, en was dat ook een professioneel muzikant? Of was iemand in India die heel veel op een schelp speelt. In India is een schelp ook een heilig voorwerp, het shank. En wordt gebruikt voor ceremonies, hindoe en boeddhistische ceremonies. En daar wordt dus heel veel mee gewerkt met die schelpen. Ja, want daarmee begon het toch? Met een schelp of een hoorn. Je hebt een hoorn meegenomen. Ja. Kun je die beschrijven? Ja, dit is een hoornvormig instrument. Je klinkt zo als ik erop tik, eigenlijk als een bloempot. Het klinkt een beetje als als een bloempot, ja. Ja, dus keramiek. Of hoe noem je zoiets? Ja, keramiek. En deze is heel langzaam gemaakt uit klei, geboetseerd uit één stuk. In de vorm van eigenlijk een koehoorn zou je kunnen zeggen. Het is een beetje langer. En dan is die heel langzaam in het vuur gebakken. En de bakmethode is eigenlijk. In die bakmethode werd eigenlijk geprobeerd te zoeken naar hoe werd dit gedaan 6000 jaar geleden toen keramiek in Europa begon. Want het is gevonden, dit instrument is gevonden, of deze vorm van instrument is gevonden in Zuid-Frankrijk, noordelijk van de Pyreneeën, dichtbij een grot. En bij Valabrie in Frankrijk. Was toen ook al keramiek. Dat was geen echte koeienhoorn. Ja, dat was eigenlijk het allereerste keramiek wat werd gebruikt. Of het oudste keramiek wat is gevonden. En dus wordt veel gespeculeerd over hoe is dat gemaakt. Uit welk materiaal toen en hoe deden ze dat met het vuur en hoe bakten ze dat. En daar werd dus ook een hoorn gevonden. En eigenlijk is dit een duidelijke imitatie van een koehoorn of een dierlijk hoorn. Dus hier zien we technologie uit Zo ongeveer 6000 jaar geleden. Uit de prehistorie. Uit de prehistorie. Ja. En het toont hoe belangrijk het was om op een hoorn te spelen. Want hier werden belangrijke grondstoffen gebruikt om een hoorn te imiteren. En het is interessant om te zien dat die ontwikkeling van keramiek gaat verder. En dan gaat ook de ontwikkeling van zo'n instrument verder. Dan wordt er een verwijding aangemaakt aan het eind. En het ontstaat eigenlijk een soort beker. En dan proberen ze die instrumenten zo lang mogelijk te maken. In verschillende vormen en... alle details hebben grote betekenis in de prehistorie. Niks is voor niks. Ja, dat is dan de prehistorie. Maar ik zag je ook met een replica van zilveren trompetten van Tutankhamon. Ja. Ik zag je met de Tintinjak Carnix. Heet die zo? Ja. Dat is een gigantisch blaasinstrument van 2 meter lang met een drakenkop. Ja. Wat je maar nauwelijks boven, boven je uitgetild krijgt. Ja. En dat zijn allemaal replica's van ouderwetse instrumenten. Van gevonden, ja, vaak worden die instrumenten als resten gevonden. En bij de Carnix bijvoorbeeld, daar werden resten gevonden door heel Europa. Vooral langs de Donau en dan helemaal naar het westen tot in het noorden van Schotland. En het duurde heel lang voordat de archeologen snapten wat het precies was. Tot historici en archeologen en muzici uitnodigden. Het ging eigenlijk per toeval. En die zagen meteen dat het een deel van een hoorn moest zijn. Dus toen begon het proces van nabouwen en uitproberen. En die Tintinjak Carnix is natuurlijk een heel speciaal instrument. Heel mooi gemaakt. Ja, en die werd later uit. Gevonden toen ze al wisten wat een Carnix was. Dus het was een spectaculaire vondst. En die is nagebouwd uit brons. Dus die is inderdaad heel zwaar. En het idee is dat je die dan boven je uitspeelt. Dus je staat achterover geleund om hem dan te kunnen blazen. Het is een heel... Jezus, je speelt hem niet horizontaal zoals een trompet. Maar, nee, hè? Echt recht naar boven. Ja. Zodat het de kop van het dier recht vooruit blaast. Want daar komt het geluid uit. Daar komt het geluid uit, ja. En wat is dat nou? Hè? Want dat is jouw onderzoek. Ja. Waarom blazen we al sinds oudher op horens en op zilveren toeters en op al die dingen? Waarom doen we dat? Ja, we weten het natuurlijk niet waarom dat zo begonnen is. Maar we kunnen er wel over speculeren aan de hand van wat we vinden en de samenhang waarin die van onderwerpen van dingen die gevonden worden. En waarom doen we dat? Ik denk dat, dat we veel kunnen zien bij kleine baby's, eigenlijk kinderen, die leren stemgeluiden ontdekken. En liggen misschien op hun rug te spelen met hun tenen en maken er allerlei prachtige geluiden bij. En dan is het de mechaniek van een stemgeluid maken niet eens zo anders als een lipgeluid maken. Dus je kan doen, dat is een klein beetje druk achter de stembanden. Dan laat je de stembanden los en ontstaat er een geluid. Maar hetzelfde kan je doen achter de lippen. En dan heb je dat soort geluid. Ja, dat doen baby's ook de hele dag. Ja, precies. Dus het is eigenlijk dezelfde mechaniek. Dus we kennen dat gevoel van trillende lippen. En ja, als je je voorstelt dat je in een prehistorie leeft, in een grot. En je gebruikt alles van een dier natuurlijk, want de grondstoffen zijn heel kostbaar. En dan heb je uiteindelijk de hoorns nog over. Die hoorns kan je natuurlijk gebruiken om water te drinken. Maar als er een gat in zit, dan houdt het alweer op. En wat doe je ermee? En vroeger was er natuurlijk geen radio en televisie. Dus het vermaak kwam van mensen zelf. En als iedereen lekker gegeten had en het werd 's avonds donker, maar het vuur was nog aan en je sliep nog niet, dan was het een goed moment om verhalen te vertellen. En als je zo'n voorwerp hebt, dan kan je daar natuurlijk geweldige geluiden mee maken. Je kan het weer imiteren of je kan dieren imiteren. En het is ook een prachtige stemvervormer. Ik kan bijvoorbeeld zo praten en dan klink ik opeens helemaal anders. Het is net of er een geest binnen komt lopen. En zo kan je natuurlijk hele mooie verhalen vertellen. Maar als je het gevoel al kent van trillende lippen en je doet dat op zo'n hoorn, dan heb je opeens een geluid dat veel sterker en indringender is dan de stem. Je hebt als ware En veel verder reikt. Je hebt een verlengstuk gevonden van je stem. Dus waarschijnlijk personen die dat konden op zo'n hoorn, die werd een bepaalde macht toegeschreven. En dat werden dan speciale verhalenvertellers. Of dat werden shamanen. En die werden in dienst gesteld van een gemeenschap om te communiceren met het dierenrijk. Of met de demonen of met de goden. Kregen een speciale functie. En we denken echt dat het zo ontstaan is. En dat het zo verbreid is. Maar dit is ook een prachtig in de prehistorie zonder mobiele telefoon een prachtig communicatiemiddel voor lange afstanden. Ja, dus het was niet zozeer een instrument als wel een functioneel ding. Ja, het was echt een sound tool, zeggen we, maar een stuk gereedschap. Ja, waarmee je de andere stammen of wie dan ook kon bereiken, ja. Of mannen in het bos kon. Ja. Betoeteren. Of ook tijdens de jacht, ja. En het is nog steeds op heel veel plekken in de wereld dat hoorns zo worden gebruikt. En het is prachtig om dat te studeren in verschillende culturen. Ik was toevallig een paar dagen geleden bezig naar veel opnames te luisteren van de abeng in Jamaica. Is dat in de bergen, daar in de bossen, wordt de abeng nog steeds veel gespeeld. En daar heb je eigenlijk een hoorn met één gat erin. Dat kan toegedekt worden met de vinger. En dan heb je twee tonen op. Eigenlijk een soort Morsecode. En dat is eigenlijk alleen maar een tekst. Daarmee kunnen ze hele precieze berichten sturen. Eigenlijk, waar we nu over praten, komt heel dichtbij wat jullie dinsdag in het muziekgebouw aan het IJ gaan doen, toch? Ja. Want via Global Breath, via dit onderzoek van jou, ben je terechtgekomen bij Raven Chacon. Ja. En hij is een Native American, een Navajo-Indiaan. Ja. Mag je dat dan nog zeggen? Ja. Oh, Indiaan weet ik niet hoe. Ik heb hem ook gevraagd van wat is nou eigenlijk de meest gewenste manier hoe we. Heeft voorkeur aan diner. Diner. Ja, diner. Want dat is de naam die ze er zelf aan Die ze zelf aan hun stam willen geven. En dat betekent mens gewoon. Ja, en Navajo, komt natuurlijk van de Spanjaarden. Ja. En dat waren de eerste mensen die binnenkwamen en hun verdreven. Ja, ja. Ja. Hij, die Raven Chacon, is dus een Native American. Hij heeft de Pulitzer Prize voor muziek gewonnen in 2022 voor Voiceless Mass. Jij hebt hem leren kennen en jullie zijn samen gaan praten over een te ontwikkelen stuk. Ja. Vertel eerst eens, wat voor man is hij? Nou, hoe moet ik hem beschrijven? Ik leerde hem kennen in Darmstadt. Daar is elke twee jaar is daar in de zomer een uitgebreide cursus. Ze noemen het een cursus, maar het is eigenlijk een bijeenkomst van jonge muzici, van professionele muzici en vooral heel veel componisten. En het is een cursus voor eigentijdse muziek. Mm-hmm. En daar worden artiesten uitgenodigd om hun werk voor te stellen. En zo heb ik hem leren kennen. Hij stelde een werk voor dat we ook uit gaan voeren op dinsdag. Dat heet Report for 8 Guns. En ik vond het zo'n fascinerend stuk, ook hoe hij daarover vertelde. Laten we daar even, want daar beginnen jullie mee dinsdagavond. Ja. Want dat doen jullie buiten. Report, een stuk voor 8 Guns. Ja. Dus daar ook geen muziekinstrument, maar ook een functioneel ding. Op dat moment is het een muziekinstrument. Ja, jullie gaan met 8 geweren. Ja. Geweren of pistolen? 5 pistolen, 3 geweren, ja. Gaan jullie een soort ritmisch, stel ik me voor? Ja, je kan je voorstellen als een slagwerkstuk. Dan wordt eigenlijk geen toonhoogtes genoteerd, maar alleen maar ritmes. Het is een stuk van alleen maar ritmes van ongeveer 5 minuten. En report is het fenomeen van een kogel die uit het geweer wordt geschoten. Dus op het moment dat de kogel geweer verlaat, is de report. Ja. En dat is een heel fascinerend fenomeen voor muzici, moet ik zeggen. Vooral voor muzici die veel bezig zijn met elektronische muziek. Ik zal proberen uit te leggen. Als ik toen ik de trompet moest leren beheersen, mm-hmm. dan ben je vooral bezig met oefenen of hoe om betrouwbaar te worden op het instrument. Ja, om een goede toon te maken, om de toon goed te beginnen. Dus er ontstaat eigenlijk bij de heel veel instrumentalisten een soort obsessie met hoe begin ik een geluid, het begin van het geluid. En de aanzet, zeg maar. Ja, want daar zit bijna de meeste uitdrukkingskracht in. En elektronische muziek, waar je dus werkt met sinustonen die op zichzelf vrij dood klinken. Sinustonen, dat is geluidjes die we horen in computers en ook in de mobiele telefoon. Als je de knopjes drukt, dat zijn vaak sinustonen, die piepjes. Dat is op zich een vrij dood geluid. Maar op het moment dat je daar een mooi begin aan maakt, een langzame zwelling, we noemen dat de attack. En dan de decay, sustain en release functie. Zo heet het nou helemaal in de elektronische muziek. Dat geeft leven aan het geluid. En Raven maakt heel veel elektronische muziek en is daar ook mee bezig met dat fenomeen. Maar een report is eigenlijk de meest radicale manier om een toon te beginnen. Namelijk een explosie. Het is een explosie en de toon, er is eigenlijk geen attack. Er is meteen Enorme sustain en dan een lange decay. En dat proces van een toon beginnen sla je bijna over. Omdat het er, ja. Omdat het er gelijk helemaal is. Ja. En dat is een voor onze oren. Het maakt eigenlijk niet uit waar het geluid vandaan komt. Ook als je het elektronisch zou imiteren met een computer of wat dan ook. Is dat altijd een schokkend geluid. Heeft dat een, ja. Brengt altijd een schok teweeg. Het is een mechanisch fenomeen. Maar wekt heel veel emoties op. En een geweer heeft zo'n mechanisme. En daarom wilde hij daar een stuk voor maken. En... Maar hij zal er niet zomaar een geweer hebben genomen. Hij zal toch ook daar een soort, emotionele of politieke of activistische betekenis aan hechten? Ik denk het wel. Als Native American. Ja, als Native American zit er natuurlijk sowieso altijd een heleboel verhaal achter alles wat je doet. En natuurlijk, als je 8 geweren ziet staan, als je 8 geweren hoort in een bepaald ritme, dan gaan er heel veel associaties beginnen. Hoe oefen je dat? We oefenen het gewoon met klappen. Oké, en dinsdagavond, ja. Ik dacht nog, er ligt daar tegenover, achter het muziekgebouw, ligt volgens mij een boot met vluchtelingenopvang. Ah ja. Ik dacht, die gaan verschrikkelijk schrikken als iedereen ze dat gaat schrikken horen. Of niemand geschrikken, dat weet ik niet. Interessant dat je dat zegt, want ik heb het stuk gepresenteerd in februari in een cursus voor eigentijds muziek. Deed ik een lezing en ik waarschuwde iedereen, dit is een stuk voor 8 geweren. En toen liet ik een video zien van het werk. En er waren een heleboel mensen enorm boos op mij dat ik zomaar die video liet zien. Want ik wist toch wel dat er een heleboel Oekraïense vluchtelingen ook onder het publiek waren. En toevallig kende ik enkele van die vluchtelingen. Dus ik was wel in contact met hen en ik wist eigenlijk wel wat ik deed. Maar mensen namen het voor hen op. Van je kan toch niet mensen uit een oorlogssituatie confronteren met dat soort geluiden. Maar ik denk dat iedereen een eigen reactie heeft daarmee. En we kunnen niet voorspellen of iemand getriggerd wordt door zoiets of niet. Daarbij mag je natuurlijk allerlei emoties hebben met kunst. Ik denk op zich dat er niet zoveel op tegen is. Alleen, het is misschien handig om die boot even te waarschuwen. Waarschijnlijk gebeurt het wel. Ja. Een ander stuk wat hij voor jullie geschreven, wat er al was ook, is met hondenfluitjes, de Whistle Quartet. Ja, Whistle Quartet. Het gaat een stuk over het fenomeen leren en doorgeven. In de voorgesprekken die we deden met het Holland Festival spraken we ook over het fenomeen chief. Wat is eigenlijk een chief in een Native American de oudste van de stam, zeg maar. Niet per se. En toen zei Raven, het is het makkelijkst om het uit te leggen aan de hand van dit Whistle Quartet. Mm-hmm. En daarom hebben we het geprogrammeerd. Dus eigenlijk... Heeft daar een heel in die traditie, in hun geschiedenis, de methode van kijken, luisteren en imiteren. Mm-hmm. En dan transformeren. Dus iets doen met wat je oppikt. En dan krijg je feedback van je elders. En dan weet je of je goed zit of niet goed zit. Dus zo werkt de sociale cohesie en opvoeding in een stam. Precies. En je ziet, dus nooit, je imiteert. Ja. En je transformeert. Maar er is, er is daarom niet één chief. Een chief is iemand die iets heel goed kan. Want je gaat natuurlijk niet iemand imiteren die geacht wordt een leider te zijn, maar eigenlijk zelf niet zoveel kan. Nee, je bent natuurlijk ook alleen een leider als je leider bent. Je hebt iemand die gespecialiseerd is in beverjacht. En die is de chief voor de beveren. Oké, dat is het per specialisme. Ja, er zijn binnen groepen mensen altijd specialisten. En hoe komen die hondenfluitjes bij dit verhaal? Dat is eigenlijk een akoestisch spel wat daarmee gespeeld wordt. Die fluitjes zijn heel hoog. Dus het speelt eigenlijk met onze Want dat kunnen oorgrens. Mensen niet horen, toch? Bijna niet. Het is heel, deze hondenfluitjes die we gebruiken zijn nog wel hoorbaar, maar extreem hoog. Maar op het moment dat je 2 fluitjes tegelijk laat spelen en de één imiteert de ander, dan betekent dat die tonen heel dicht bij elkaar liggen. Mm-hmm. En ze gaan eigenlijk tegen elkaar aanwrijven. Het fysieke fenomeen is dat er dan verschiltonen en somtonen ontstaan. Dus de frequenties kan je bij elkaar optellen. Dan heb je een somtoon, die zo hoog dit niet horen. Maar er ontstaan ook verschiltonen. En dan trek je eigenlijk de 2 nummers, de frequenties van elkaar af. Dan ontstaat er een hele lage toon. Die kunnen we wel horen. Dus we horen opeens een heleboel tonen in de ruimte. We weten niet waar ze vandaan komen. En dat is eigenlijk alleen maar door de wrijving van die 2 hoge tonen. Dus heel technisch eigenlijk. Ja. Maar dan op iets heel simpels, namelijk een hondenfluitje. Precies. En het derde stuk, dat is... Zitkalasa. Ziet Kalazaya. Sorry, ik heb al die namen opgeschreven omdat ik ze niet kan onthouden. En, ja. Ik moest ook oefenen. Dat is een ode aan een Native American. Ja, aan een elder. Vrouw? Ja, een vrouw uit begin vorige eeuw. Ja. Was ze eigenlijk door haar levensloop uitgegroeid tot een soort icoon. Een voorbeeldfunctie had ze voor vele Native Americans. Door alles wat zij deed in haar leven en de manier waarop ze zich articuleerde en ook kon manifesteren in de maatschappij van witte mensen die eigenlijk het liefst die Native Americans niet willen horen of toelaten. Het is overigens best interessant om in deze context te weten dat in 1972 was het, geloof ik, in ieder geval begin jaren 70, ik denk 72, ik weet het nou niet zeker. Ik ben niet voor de radio, moet ik het precies zeggen. Maar toen kregen de Native Americans pas mensenrechten officieel. Ja, ja. Dus als we over begin vorige eeuw hebben, dan was dat nog ver voordat Native Americans mensenrechten. Ja, dus dat deze dame zich ontwikkelde en naar voren trad, was echt heel bijzonder. Dat was bijzonder, ja. En opgroeiende generaties hebben altijd rolmodellen nodig en iconen. En dit is zo'n vrouw die nog steeds voor heel veel Native Americans een grote voorbeeld is. Oké, dus we hebben drie delen gehad, hè, van de vier delen die jullie gaan doen. Ja. We hebben de guns gehad, de hondenfluitjes. We hebben de ode aan Zitkalasa gehad. En nu nog Call for the Company in the Morning. En dan zijn we weer terug bij de signalen. En dan komen we bij de signalen waar we het er straks over hadden. Hè. Dat zo'n blaasinstrument eigenlijk is om te verzamelen of om elkaar signalen door te geven op afstand. Ja. Vertellen hoe jullie dat stuk samen ontwikkeld hebben. Nou, je vroeg ook wie is Ravi Chacon en beschrijf hem eens. Nou, hij is vooral iemand die veel rond heeft gereisd als een opgroeiende als student eigenlijk. Ja. Ze reisde door heel Amerika met een setje oude elektronische instrumenten en maakte zogenaamde noise concerten. En had dan ook compositieles in CalArts in Los Angeles, waar hij serieus op een westerse manier leerde componeren. Dat zijn eigenlijk zijn roots. Hij speelt elektrische gitaar en hij componeert. Maar hij vindt dat twee heel verschillende dingen, die het improviseren met noise en het componeren. Maar toen ik hem vroeg om voor trompet iets te gaan doen, moest hij me onmiddellijk bekennen dat hij dat nog nooit eigenlijk echt had gedaan. Ze had niet verdiept met het instrument. Dus de eerste uitwisseling was gewoon dat ik veel vertelde over het instrument. En we zochten ook naar voorlopers van de trompet in Noord-Amerika. Daar zijn er eigenlijk verbazingwekkend weinig van. En hij ging op de eigen onderzoek uit. En vooral natuurlijk dat een instrument een communicatiemiddel kan zijn met een andere wereld, bijvoorbeeld met een dierenwereld, of fascineerde hem. Maar hij stootte toen op een klein boekje op een tweedehands boekenmarkt waar alle signalen in stonden die in de Engelse jacht worden of werden gebruikt. De vossenjacht. De vossenjacht en ook otterjacht. En die signalen die zijn allemaal genoteerd op een voor een muzikus makkelijk te vertalen manier. Mm-hmm. En in die kleine ritmes die allemaal op één noot zijn genoteerd, zitten dus hele belangrijke codes. Ja, dus het is maar één noot? Ja. Want zulke jachthoorns die hadden vaak maar één noot. Maar het gaat om een soort de opeenvolging, net als bij morsesignen, van hoe die noot gespeeld wordt. De vos is dood. Of roep je honden terug. Of, ja, geweldig. En nou heeft hij een stuk gemaakt wat jullie gaan uitvoeren. En dat is ruim 30 minuten. Ja. Voornamelijk één toon, niet helemaal. Niet helemaal, maar bijna één toon. We spelen heel veel van die signalen die een beetje bewerkt zijn. Ja. En zo. Maar alle acht spelen één solo. En die wordt dat gevolgd door een soort van collage van trompetgeluiden. Dus je hebt allerlei soorten texturen die je dan te horen krijgt. Van een trompetensemble geluiden die je bijna nog nooit gehoord hebt. Ja. Ik ging zitten en ik heb er naar zitten luisteren een half uur. En voor mij waren het wel echt jagers die zich dan verzamelden. En dan hoorde je die opgewondenheid van de jagers. Die dachten, we gaan lekker killen. En dan hoorde je daarna vluchtende beesten in mijn fantasie dus. Hè. Vluchtende beesten en kermende beesten en hijgende dieren. En uiteindelijk stervende dieren. En dat hoorde ik allemaal in die ene toon. Mm-hmm. Dus dat was wel geweldig eigenlijk. Ja. Ik wil een heel klein stukje laten horen, maar echt heel klein. Nou, zag je op het laatst was een soort die uitsterving waar jij het eigenlijk over had ook. Maar dit zijn de jagers. Ja. Ja, en die signalen zijn ook voor de jagers zelf soms van levensbelang natuurlijk. Als er nog volop gejaagd wordt, maar sommigen zijn van het paard gestegen en begeven zich al in het schietveld. Dan is zo'n signaal natuurlijk van levensbelang. Ja, als jij je fazantje of je vos op gaat pakken terwijl je maten nog aan het schieten zijn. Precies, ja. En dan wordt er ook zo'n toon geblazen. Ja. Wat is de grootste uitdaging voor jullie 8 trompetisten om dit te gaan doen? Waar zit de moeilijkheid? Waar zit de moeilijkheid? Ik weet niet of je van moeilijkheid kan spreken. Het is vooral het samenwerken en de concentratie die nodig is om zo'n stuk van een half uur is een behoorlijke concentratie op één noot. Dus om daar zo'n enorme nuance en expressie in te brengen in het gelimiteerde materiaal, dat is echt de grootste uitdaging. Ja. Heel spannend. Ik zeg even voor mensen die later ingeschakeld zijn. Ik praat met Marco Blauw. Hij is van het Monochrome Project. En hij gaat op het Holland Festival een stuk spelen van Raven Chacoun, een Native American componist. Ik zei het in de introductie, je komt uit Harreveld. Ik moet bekennen, ik ben er nooit geweest. Een klein dorpje. Speelden je ouders een instrument? Nee. Hoe kwam je bij de harmonie? Ja, het is een heel klein dorp, dus er zijn een paar dingen te doen in zo'n dorp. Je kan bij voetbal gaan, je kon misschien bij een kerkor gaan. En dan was er natuurlijk het harmonieorkest, er was ook een drumband en een fanfare. En het was eigenlijk eenvoudig, er kwam gewoon iemand opeens de klas binnen, de dirigent. Ja. En die zocht trompetters voor zijn drumband. En die had een koffer bij zich waar een nieuwe trompet in zat. En hij deed het heel theatraal, enorm verleidelijk. Ging eigenlijk voor de klas aan en zei, wie wil op dit instrument spelen? En deed de koffer een klein beetje open. En dan zag je zo'n prachtig glimmende trompet en deed hij hem gauw weer dicht. En natuurlijk waren er meteen 14 die op trompetles wilden komen. Dus toen werden we dan uitgenodigd op een donderdagmiddag om 4 uur of zo te komen voor de eerste les. En natuurlijk was daar die trompet niet te vinden. Dan kregen we allereerst alleen maar een mondstukje. Dat is dat kleine deel. En dan moesten we buzzen op dat mondstukje. En dan de volgende week terugkomen. En dan moest er nog meer gebust worden. En dat selecteerde zich dan vanzelf. Ja, dus de helft viel af. Meer dan de helft. Uiteindelijk waren er 2 over en die kregen dan een trompet. Was dat voor jou liefde op het eerste gezicht? Ja. Ja, absoluut. Mijn broer die was al lid van het harmoniekist. Die speelde bariton of zo'n tuba, zo'n kleine tuba. En later ook de tuba. Dus daar was ik al wel jaloers op. Maar de trompet vond ik veel beter. En dat ik de kans kreeg om op de trompet te spelen, dat was natuurlijk een unieke kans, moest ik benutten. En je was helemaal niet bezig met cultuur of met klassieke muziek of met eigentijdse muziek of ook niet eens heel erg met popmuziek. Nee, je was ook de muziek die we dan hoorden van zo'n drumband en harmoniekest, dat interesseerde je natuurlijk helemaal niet. Het ging echt om het blazen en de samenklank van al die instrumenten was gewoon fantastisch, indrukwekkend en daar midden tussen te zitten is. Terwijl later ben je het conservatorium gaan doen. Ja. Dat wil ik trouwens... Ja, wacht even, nou wil ik 2 dingen tegelijk weten. Hoe komt dan dat je dat serieus gaat nemen? Ja, dat getrompetter. Ja, dat heeft iemand anders mij verteld. Want wist je überhaupt dat er een conservatorium was? Niet echt. Ik wist wel dat er binnen het dorp waren 2 jongens die dan op een gegeven moment naar een conservatorium gingen om piano te studeren. En die gingen dan in die... Ja, je had dan... zo van die top 40 bandjes, van die dansorkesten. En daar speelt ze dan in. Maar ik had gehoord dat... van hen ook gehoord dat... het conservatorium, dat is echt iets... daar kom je alleen maar in als je heel speciaal talent hebt. Dan moet je echt zo goed zijn. Dus ik had dat was niet in mijn bewustzijn als een optie, helemaal niet. Toen leefde ik echt gewoon in de referenties van een dorp. Dus je denkt nou over welk beroep je wil doen later. Waar kwam je op uit? Nou... Ik kon niet zoveel bedenken. Mijn moeder vroeg, mijn moeder het wel eens vroeg. Ik dacht, ja, boekhouder of zo. Iets heel verschrikkelijk saais. Ik weet niet waarom ik dat zei. Maar we moesten op de middelbare school, toen we dan 15 waren, moesten we zo'n beroepstest doen. En daar is een psycholoog dan geweest. Die heeft. We moesten een boom tekenen, wat vragen beantwoorden. En die heeft toen naar aanleiding van die test ook heb ik een gesprek gekregen. Zo'n kamertje ben je dan heel nerveus opeens met iemand die daar zit en heel deftig Nederlands praat. Want wij spraken gewoon de Achterhoeks natuurlijk. En dan is een hele deftige mevrouw die hoog Nederlands praat. En die zei tegen mij: heb je al eens nagedacht over het conservatorium? En dat was echt een schok. Het is een grote schok om dat te horen. Ik vind het wel knap dat ze dat kan zien aan hoe jij een boom tekent. Nou, ik ben natuurlijk heel dankbaar. Ik wil natuurlijk, ja. Ik zou haar graag ontmoeten en willen weten waar ze dat dan zag. Ja. Maar dat, toen was ik meteen aangestoken. Dacht van, nou, dat moet ik echt proberen. Maar het was niet alleen dat het conservatorium heel interessant was. Ik dacht ook van, nou, ik heb misschien wel gezegd dat ik boekhouder word, maar ik wil het echt niet. Ik wil gewoon weg uit het dorp om meer te zien van de wereld. Ja. En ik ging al heel snel die trompet zien als een vehikel om verder om te op te reizen komen. En om dingen mee te maken en avonturen. Je bent, eerst naar het conservatorium in Enschede gegaan, daarna naar het Zweling. Je hebt in een jeugdorkest gezeten. Uiteindelijk dacht je, nee, dat orkestleven, dat is niet echt mijn ding. Want je had een doel. Je wilde je instrument verder ontwikkelen. En hè, wat ik net in de inleiding zei. Het ging eigenlijk zo hoogdravend was ik eigenlijk nooit. Het was, het was meer dat binnen zo'n orkest spelen, dat is een fantastische ervaring in dat geluid te zitten van het orkest. De akoestische ervaring is enorm en de muzikale ervaring is enorm. Maar ik kreeg enorme stress van het grote groep en het grote groep zijn. Ja. En als je daar dan zo'n werelddirigent had voor je, zo Zubin Mehta, en dan speelde, ik kan me zo goed herinneren dat de eerste symfonie van Mahler werd gespeeld. En het klonk zo fantastisch en ik dacht alleen maar, oh, als ik zo meteen in moet zetten, dan verknal ik alles en het wordt niks. En zoveel angsten en stress. Ja. En later, na die ervaring, werkte ik wel in beroepsorkesten. En dat vond ik eigenlijk altijd wel geweldig, maar het was heel saai ook. Maar wacht even, dan ga ik even door op het volgende. Want jij hebt 17 jaar, als ik me niet vergis, met Karl-Heinz Stockhausen gewerkt. Ja. Hoe? Als je al bang bent in een orkest om het iets verkeerd te doen, hoe kun je dan met zo'n grote componist van eigen tijdse muziek, de grootste componist van de 20e eeuw in eigen tijdse muziek, hoe kun je daar dan je toe verhouden? Want jullie hebben heel intensief samengewerkt. Ja. Heel goed oefenen, heel hard oefenen. Ik denk dat het te maken heeft met dat het orkest gewoon helemaal niet bij me paste. Dus ik voelde me niet op mijn gemak. En ik heb toen van alles geprobeerd, de geïmproviseerde muziek, de big bands. Ik vond alles leuk, maar ik voelde me niet als een vis in het water. Maar toen ik voor het eerst mee werd genomen in eigentijdse muziek, en dat die interesse was al aangestoken door het luisteren naar VPRO Radio natuurlijk, sinds ik puber was. Naar Han de Reiziger. Naar Han de Reiziger, dat was voor mij fantastisch. En Walter Schlosser. Ja, een openbaring, wat ik daar allemaal hoorde. En toen ik zelf met die muziek bezig ging, toen voelde ik me als een vis in het water. En voelde ik ook de kracht groeien. En vond ik ook een manier om mezelf verder te ontwikkelen dan alleen maar jezelf, je weg vinden in orkestrepertoire. Dus toen ging ik intensief bezig met dat solo repertoire. En dan kom je heel veel problemen tegen, want je moet die technieken leren spelen. Je moet de uithoudingsvermogen krijgen. Je moet die stukken uit het hoofd leren. Het zijn grote barrières. Maar die uitdagingen vond ik fantastisch. Dus daar had ik heel veel plezier in om dat te doen. En dan ga je ook hulp zoeken. Bijvoorbeeld als je problemen hebt met uithoudingsvermogen. Je kan natuurlijk heel veel sport gaan doen en zo. Maar het zit vaak meer in de techniek en ademtechniek. Dus je gaat zoeken naar waar zou ik les kunnen nemen in ademtechniek. En dan ging ik tai chi lessen nemen of heel veel yoga lessen of heel veel Feldenkrais lessen. En toen kreeg ik veel interessantere input als tijdens de trompetles waar ik orkestpassages. Dus je ging je heel erg focussen op solist worden. En dan alles omarmen wat je kon helpen. Ja, ja, ook precies. Dingen, technieken van buiten de muziek. Ja. En er ligt een prachtig instrument voor je op tafel. Die dubbelbeltrompet, die heb jij laten ontwikkelen. Dubbelbel zal misschien niet iedereen gelijk wat zeggen, maar zo'n trompet heeft zo'n trechtervormig uiteinde, daar heeft deze er dus twee van. 1 zilver en 1 blauw. En dat niet alleen. Hij heeft ook 2 extra, zeg maar even, knoppen. Er zitten er 3 aan de bovenkant, maar ook 2 aan de onderkant. En dat is heel speciaal. Ja. Heb ik het goed prachtige beschrijving. Vond ik heel mooi. Ja. En dat die tweede blauw is, dat is alleen maar ijdelheid. Het kan ook zilver of wat dan ook zijn. Nee, maar het is maar zo het leuk. Het zijn identieke bekers. En dus is het niet om verschillende tonen te spelen, maar alleen maar om verschillende klankkleuren te spelen. Dus het gaat om wisselen, snel schakelen tussen verschillende klankkleuren. Ja, je kan ook op de ene een demper zetten, hè? Ja. Dat het zo mwam ja. gaat klinken en ja. op de andere niet. Ja, je kan dus heel snel het effect doen. Ja. Ja. En je kan het langzaam mixen. En dan heb je van die prachtige overgangen. En oorspronkelijk had ik dat eigenlijk gedacht. Ik was groot fan van, ben een groot fan van Miles Davis en Dizzy Gillespie. En ik dacht, oh, als je die beide gewoon in één trompet zou kunnen hebben. Dus het was meer een soort van Dizzy spel. Dizzy Gillespie, die had ook zo'n titel omhoog, hè? Precies, die vorm van die tweede beker. Heb ik vandaag nog even zitten googelen. Dacht, had die nou al twee bekers of niet? Nee, wel alleen die vorm, omhoog stekende vorm. En dus het was eigenlijk meer een spel van, goh, wat kunnen we met die bekers doen? Wat kunnen we met die onderdelen doen? En een hele geduldige instrumentenbouwer. En op een gegeven moment hadden we het gevonden dat het werkt. En toen deed ik een paar concerten improviserend op die trompet. En het enorme plezier in. Maar toen Peter Uitvust daarover hoorde, toen wilde hij meteen daarvoor componeren. En als zo'n gevestigde componist, beroemde dirigent, daarvoor componeert, dan was het natuurlijk voor mij heel lucratief. En opeens had ik veel werk. Maar de trompet werd opeens heel serieus genomen. Ja, maar het is ook een ontzettende bevestiging voor jouw leuke ideetje. Ja, ja. Toch? Ja, opeens was het geëtableerd als muziekinstrument. Later dacht ik wel van, nou, maar het is wel een beetje een simpele truc. Ik wil ook wel gewoon trompet spelen. Dus dan heb ik een beetje aandacht van de trompet weggenomen. Maar ik krijg nog steeds een heleboel aanvragen ook van componisten. Mogen we dat instrument gebruiken? Dus kunnen we daarvoor componeren? En dus er ontstaan nog steeds heel veel stukken voor dat instrument. Ja. Is dat ding wat daar nu ligt, is dat een deel van je lichaam of niet? Ja, vind je een stomme vraag? Nee, het is een hele goede vraag. Het is eigenlijk, hoeveel tijd hebben we? Nee, het is het is wel een verlengstuk. Je lichaam gaat ernaar staan ook. Ik ben misschien al ook oud genoeg om dat te merken. Mijn schouder die gaat naar die trompet staan. En de handen, het is het gevoel in de handen. Wat gewoon vast wordt. Op een gegeven moment, als ik heel veel bepaalde dingen oefen, bepaalde technieken oefen, dan weet ik ook dat ik klachten kan krijgen in mijn pols en in mijn onderarm. Dus ik moet dan echt ook goed tegenoefeningen, even contrasterende oefeningen doen en zo. Ja. Dus op die manier wordt het, je groeit er een beetje mee. Ja. Ja, je hoort echt bij jou. Ja. Is het je stem? Ik denk het wel, ja. Het is een verlengstuk van de stem, maar ik ben geen zanger, dus Toch, ik heb naar veel van je werk zitten luisteren de laatste dagen. Maar soms lijkt het echt bijna een menselijke stem, het geluid wat je eraan ontleent. Het is, denk ik, het hoogste ideaal om als een stem te klinken. Hè? Alle klankkleuren, alle nuances van een stem van taal om te kunnen zetten in muziek en geluid. Dat is wel een soort van utopie. Ja. Hoe ben je bij Karlheinz Stockhausen terechtgekomen? We hadden het er net al even over. Het ging via zijn zoon. Dus toen ik eigenlijk voor mezelf besloot, ik wil echt specialiseren op de eigentijdse muziek. Ik kreeg in die tijd wat extra trompetlessen van Reinhold Friedrich. Dat is een fenomeen in Duitsland. Een beroemde leraar, docent, een beroemde trompetist. En die was coach bij dat Europees Jeugdorkest. En die zei van, nou, kom maar gewoon naar Frankfurt. Ik help je met dit en met dat. En die zei op een gegeven moment van, je moet gewoon naar Marcus Stockhausen gaan. En dat vond ik fantastisch. Dat was de zoon van Karlheinz. Een fantastische trompetist, fenomenaal. En ik ging bij hem op bezoek en dat was meteen enorm vriendschappelijk. Dus we hebben veel. Leeftijdgenoot ook? Nee, hij is 10 jaar ouder dan ik. Ja. Dus we hebben veel tijd samen doorgebracht en over van alles en nog wat. En later ook een ensembletje gehad en veel dingen samen gedaan. Dus in het begin had ik vooral lessen en kon ik ook mee naar repetities. Dat vond ik natuurlijk echt fantastisch. En op een gegeven moment speelde ik gewoon mee. Ja. Jeetje. Ja. En die zenuwen die had je daar niet? Want je was inmiddels heel erg gegroeid? Nee, zenuwen heb ik nog steeds. Oh ja? Ja, dat gaat op een of andere manier gaat dat niet weg. Ik weet niet, dat blijft ook een eindeloze analyse wat dat nou precies is. Het is misschien ook een manier van concentreren. Ja, ik denk wel dat het soms ook nodig is. In ieder geval, dat praat ik mezelf wel aan. Maar ik denk heel vaak, voordat ik op het podium moet en ik moet een concert beginnen, dan denk ik, waarom doe ik dit? Waarom stop ik er nou niet gewoon mee? Ja, dat snap ik, ja. Je hebt in Michael's Reise om die Erde, heb jij gespeeld. Hè? Dat is de tweede acte van Donderdag. Ja. En Donderdag is weer 1/7 uit Opera Licht, die in totaal 29 uur duurt. Ja. Van Stockhausen. En jij zat in die tweede acte van Donderdag, zat jij in een soort kooi. Ik heb videoopnamen gezien. Ja. En dan speelde jij trompet, maar er gebeurde ook nog van alles. En ik las in Trouw uit die tijd, in een recensie, daar staat: verbluffend met hoeveel gemak hij de complexe solopartij wegspeelde. Van de laagste pedaaltonen tot de hoogste fluistertonen mogelijk. Verbazingwekkend ook hoe hij daarbij rondliep en acteerde. Van dempers, 6 stuks, wisselde. En in instrumentale dialogen en ruzies verzeild raakte met de Axo Schönberg-spelers. Wat moet dat een gigantische klus zijn geweest? Ja, het was ontzettend leuk. Ja. Want je bent echt de hele wereld over geweest daarmee. Nou, we hebben veel, dat stuk vaak gespeeld en veel getoerd. En dan werkten we samen met La Fura del Baus. Een theatergroep uit Barcelona, een geweldige groep. En die maken van alles een enorm spektakel. En voor hun was het enorm belangrijk dat die figuur, Michael, dat die dat het eigenlijk een soort aartsengel is, dat die zal vliegen boven de wereld, boven het orkest. Dus die bouwden vervolgens zo'n apparaat. Dat was eigenlijk een soort van voertuig met een arm van 6 meter met een kooi eraan waar ik dan in hing. Ja. En werd ik dan rondgeslingerd. Ja. Ja, maar dat was dus ook bijna acteren wat je daar moest doen. Ja, het is een operarol. En dat is voor een instrumentalist natuurlijk fantastisch om een keer, zoals de zangers dat altijd mogen. Want ik heb hier iets losgerukt. Oh ja. De koptelefoon valt uit. Ja, hoor je weer. Ja. Dat je als instrumentalist eigenlijk de rol van een operazanger op je mag nemen. Want daar ben ik wel vaak jaloers op. Dat operazangers die hebben, het werk op de bühne is eigenlijk compleet. Je kan gewoon helemaal een rol worden. Je kan helemaal een personage worden. En wij worden als instrumentalisten vaak ingezet om dat te illustreren met geluid. Maar om zo'n rol te worden, dat is een prachtig proces. Hiermee belichaamde je het echt. Ja. Ja. Ja. En dat was na die productie, om dan weer in het ensemble te zitten en toch weer gewoon trompet te spelen met een dirigent. Dat was moeilijk. Was even wennen weer. Was weer even wennen, ja. Maar je zei daarnet, toen ik zei je bent een trompetist met een missie, toen zei je nou ja, zo hoogdravend is het niet. Maar het is dus wel dat jij jezelf steeds uitdaagt om nieuwe kanten van het trompetsolist bestaan te ontdekken. Ja. En zo ben je dus ook bij die Lamont Young terechtgekomen. Dat is, misschien even vertellen, je hebt Minimal Music. Ja. Iedereen kent Steve Reich. Phil Glass. Philip Glass, Terry Riley. Ja. En hij is eigenlijk de grondlegger van die minimal music, toch? Zou je wel zo kunnen. Hij is eigenlijk samen met Terry Riley, die zaten samen in een groep in Los Angeles. En het ging vooral over drugservaring in het begin, waar veel drugs werd geconsumeerd. En dan naar geluid werd geluisterd. Ik zeg bewust geluid, nog niet muziek, want er werd veel geëxperimenteerd van gevolgen heeft dat als we hier naar luisteren, wat gebeurt er met ons? Het ging over transformerende krachten. Drugs hielp daarbij natuurlijk. Ik denk dat het drugs compleet overbodig is. Maar het geluid, muziek dat ook wel kan doen. Ja, de muziek. En Terry Riley deed het vooral door als organist, door op een orgel heel veel motiefjes gewoon eindeloos te herhalen. En daarom ontstaat dus een soort van dervish effect. Die ronddraaiende monniken. Dervishen, ja. En Lamont Young die deed het vooral door drones op te bouwen. Dus tonen die gewoon heel lang blijven staan. En daar proberen met heel veel toewijding en concentratie naar te luisteren. En te kijken wat er dan met je brein gebeurt. Dus het was een beetje experimenteel, zou je kunnen zeggen. En het grappige is dat hij geeft nauwelijks toestemming aan mensen om zijn muziek uit te voeren. Ja, hij heeft wel. Waarom eigenlijk? Waarom vindt hij daar zo moeilijk over? Hij is echt een cultfiguur geworden en hij is heel trots op die status. En hij wil gewoon de duurste artiest zijn eigenlijk. Ik denk dat er zo'n beetje een ego-spel achter zit. Hij wil ook, en dat neem ik wel aan van hem, hij wil ook dat zijn muziek, en die kan je ook beschrijven als gewoon een liggende toon, dat het enorm serieus wordt gewoon en dat je genomen en dat je dus zelf als muzikant die oefening doormaakt. Dat je dus inderdaad ook je tijd investeert in eindeloos luisteren naar die klank om alles daarvan te, alle aspecten daarvan te leren kennen. Dus het gaat eigenlijk om de lat heel hoog te leggen. Als jij bereid bent om dat geld te betalen, als jij bereid bent om naar New York te komen, als jij bereid bent met mij te werken, dan denk ik dat je misschien uiteindelijk dat ook wel kan. Ja, dus hij is een beetje als een ouderwetse tovenaar die veel barrières opbouwt, hè? Ja. Voor de prins om het doel te bereiken. Ja. Zo'n soort iets is het. Ik denk dat we zo moeten zien, ja. En hij is ook een heel maf figuur, toch? Ja. Nou ja, maf is een beetje raar misschien, maar een markant figuur. Markant, ja. Hij gaat 27 uur is hij wakker en dan gaat hij 27 uur slapen. Ja, precies. Hij heeft zijn eigen levensritme opgebouwd. Daar heeft natuurlijk allerlei theorieën over. Als we er zo over praten, denk ik opeens, is het niet gewoon een oude hippie? Het is vroeger dan een hippie. En dan in eind jaren 60 ontdekt hij Noord-Indiaanse muziek en gaat hij dat studeren. Dus dan gaat hij ook echt zelf bij een guru studeren. Dus het heeft heel veel invloeden van die school. Ook de methodes van die school, die heel streng zijn. Hè. Toen ik hem leerde kennen, zei hij van, er zijn maar twee soorten relaties. Namelijk die van de leerling naar de guru en die van de guru naar de leerling. En dat zijn alle relaties. Ze zei van, nou, maar dan hebben wij geen relatie. Nee. Maar hij was toch wel geïnteresseerd dat we die muziek natuurlijk gingen spelen. Maar hij moet natuurlijk ook net zoals iedereen geld verdienen. Maar, hij vraagt daar heel veel geld voor, ja. Maar het is heel interessant wat hij eist van de mensen die met hem werken. En daar ben ik op zich voor. Ik denk dat we daar altijd wat van kunnen leren. Wat heb je geleerd van die twee grootmeesters, ieder in hun heel eigen vak? Nou, ik kan het misschien samenvatten met van Stockhausen leer ik vooral focus, concentratie op een heel hoog niveau. Dus echt ergens naartoe werken. Je hebt bijvoorbeeld 40 dagen repetitie. Echt lange repetities. En je zorgt dat je aan het eind van die 40 dagen op je best bent. En dat is heel moeilijk. Het klinkt vrij eenvoudig, maar het is eigenlijk heel moeilijk. Want je kan ook totaal uitgeput zijn. Hè, die 40 dagen. Veel te vroeg pieken. Ja, precies. Dus dat was een geweldige les. En ook, ja, de precisie waarmee je uiteindelijk, de precisie die je kan bereiken in je werk. En, nog beter kan worden. Er is altijd nog mogelijkheid om te verbeteren. En van Lamont Young leer je vooral opgaan in geluid. En echt, je oren is een prachtig fenomeen. Je hoort geluid door je oren en dan registreren je hersenen het, vertalen het. Maar je hoort ook geluid met je lijf. En om je daar heel bewust van te worden en dat je die informatie ook op kan nemen en daar echt iets mee kan doen, dan nemen we ons in ons dagelijks leven nog maar heel weinig tijd voor om dat eigenlijk te doen. Het is ontzettend jammer. Dus voor mij. Hoe zouden we dat kunnen doen? Door meer stil te zitten als we geluid horen? Ja, en ook vooral naar live concerten te gaan. Want we horen natuurlijk veel geluid uit luidsprekers en dan misschien door koptelefoon. Ik zie heel veel mensen met oortjes in en die horen zo het geluid. Maar dan mis je de aanraking van het geluid. En als je naar een concert zal gaan, vooral als je prachtige akoestische ruimte hebt, zoals concertgebouw of dan is het, je wordt gewoon letterlijk geraakt door geluid. En die kans moet je zelf niet ontnemen. Het was fantastisch om die muziek van Lamont Young uiteindelijk te spelen, omdat we merkten als 8 trompetisten om het publiek heen. Ja, maar dat deed je ook met deze monochrome groep, ja, hè? Ja. Dan speelden we gewoon 20 minuten maar één toon. En wat er gebeurt met het publiek, de eerste paar uitvoeringen dacht ik, nou, dit wordt vast heel saai. Mensen gaan schuifelen en worden ongeduldig kuchen en gaan weg. Wat is dit? En het tegendeel gebeurde. Mensen werden steeds wakkerder en zaten rechtop gewoon te luisteren naar het fenomeen van geluid wat kan gebeuren met een ruimte. Omdat de ruimte mee gaat spreken eigenlijk. En dat kan echt 80 minuten duren en de mensen horen ademloos toe bijna. Dus, ben je daar, want eigentijds klassieke muziek is best wel moeilijk voor sommige mensen, omdat het niet de harmonieën heeft die ze gewend zijn. En dat jij dus zegt van ja, dan spelen wij zo'n stuk één toon met z'n achten. Dan gaan de mensen misschien kuchen. Zijn dat dingen waar je benauwd om bent? Of heb je zoiets, nee, ik mag wat vragen aan de luisteraar en die doet ze best maar. Ik onderschat mijn publiek nooit. En ik vind het ook niet erg. Wij als muzici zijn vooral toegewijd aan de muziek die we maken. En natuurlijk als we nieuwe muziek spelen, we weten niet of het goed of slecht is of zo. Dus we spelen niet met een waardeoordeel. En kijken gewoon wat er gebeurt. En dat proces is eigenlijk wat we steeds oefenen. Dus je brengt een stuk tot gehoor dat doe je zo goed als je kan. En dan kijk je wat er gebeurt. Als het betekent dat mensen gaan protesteren, weglopen, of ja, dan is dat gewoon de reactie. Maar het is niet iets wat mij speciaal raakt, nee. Nee, het grappige is, ik had nooit voor gisteren gedacht dat ik bij een stuk van 30 minuten met één toon een hele film voor mijn ogen zou zien. Ja. Dus je weet, ja, dat kan gewoon gebeuren. Dat kan gewoon gebeuren, dat kan je zomaar overkomen, ja. Je hebt ook muziek gemaakt voor de ontzettend beroemde Duitse schilder Gerhard Richter. Hè? Ja. Dat heb ik 5 jaar geleden, openen daarmee het Holland Festival met een film van zijn schilderijen die weer abstract waren gemaakt. En muziek van Marcus Schmickler, ja. Uitgevoerd door Muziekfabriek, jullie? Ja. Ook zo'n gigantische grootheid met wie je dan samenwerkt. Ja. Ja, dat is een geluk, denk ik, dat je in aanraking komt met dat soort mensen. En wat mij fascineerde om hem te leren kennen was gewoon van hoe kan ik met hem spreken over kunst en over het proces van kunst maken. Hoe gaat zoiets dat je zulke schilderijen maakt en dat die wereldwijd zo aanspreken en duurste schilder ooit. En ik had de kans om hem al die dingen te vragen. Dat was fantastisch. Natuurlijk. Maar dat vind ik wel grappig dat jij dat van hem wil weten, want ik wil dat van jou weten. Ja. Ja, maar hij heeft een andere discipline. Je zou hem ook uit moeten nodigen voor het gesprek. Ja. Ja, dat is goed. Ja. Koperblazers, zijn dat bepaalde types? We vragen ons altijd af of de spelers worden gevormd door het instrument, of dat bepaalde karakters een instrument kiezen. En ik zou wel, maar kijk, koperblazers, ik voel mij niet zoals trombonisten. Kijk, binnen koperblazers heb je ook nog weer allerlei groepen. Dus, Waar staat de trompet in dat geheel? In ja, gelukkig hebben wij meestal wel gelijk. Jullie hebben gewoon gelijk? Ja. Oké. Okay. Dus als je een groep hebt van 8 trompetisten, heb je 8 mensen die gelijk hebben. Dus dat schept een band. Hoe doen jullie dat met jullie groep? In Ensemble Muziekfabriek hebben we hele andere methodes binnen de Monochrome Project. Ik ben eigenlijk gewoon de oprichter van Monochrome Project. Dus ik heb gelijk. Ik bedenk de projecten, ik zorg voor de financiering en ik werk met iemand samen in Keulen. We doen het samen en dan bedenk ik de projecten. Ik maak contacten met festivals en organisatie. Ik doe al dat werk. En je dan bent uiteindelijk. Initiator. Ik ben initiator. En uiteindelijk, als het concert staat, dan vraag ik iedereen van: kunnen jullie? En dan kunnen de mensen ja of nee. En dan iedereen voegt zich dan in het project wat komt. En tijdens de repetitie zijn er heel veel discussies en gesprekken natuurlijk, waar ik niks mee te maken heb. grappig. Ja. Iedereen wil natuurlijk solist worden. Jou is dat gelukt. Je begon bij de harmonie. Wat denk je nou dat jouw unieke talent is? Wat je nu op jouw... hoe oud ben je nu? 56? 57 al, ja. Op dit punt heeft gebracht? Nou, ik voel me elke dag een beginner. En ik denk dat ik daar nu van begin te profiteren. Wat is dat, elke dag een beginner voelen? Nou, een trompet moet je eigenlijk dagelijks bijhouden. Dat doe ik niet meer zo precies, maar... Je hebt een vorm. Het spelen op zich is een soort van sport. En je moet topprestaties leveren op het moment dat je een concert speelt. Dus daar moet je op voorbereid zijn. Dat moet je trainen. Dus je bedenkt voor jezelf een training. En dat is dus een dagelijkse routine eigenlijk. Ja. Dat is het meest gezonde. En daar ben ik een absolute beginner. Op het moment dat ik begin te oefenen, is dat het van, goh, hoe doe ik dit? En kan ik dit wel? En laat eens kijken. En eigenlijk probeer ik me elke keer weer alsof ik het voor het eerst doe op te stellen. Ja, dat betekent ook dat je je iedere keer weer verwondert over het geluid bijvoorbeeld. Ja, en heel blij ervan wordt. Wat leuk. Ja. Nou, ik vond het heel erg leuk om in jou te verdiepen, omdat ik heel weinig weet van eigentijdse muziek. Mm-hmm. En van dit soort spannende projecten als met Denk je nou echt nog dat het heel moeilijk, dat het speciaal moeilijk is voor mensen die geen eigentijdse muziek kennen? Is dat echt iets waar we rekening moeten houden van, oh, dit is heel moeilijk en dat moeten we uitleggen? Ik denk dat heel veel mensen het snel piep knor vinden. Maar dat is ook, als je daar overheen zet, dan gaat er wel iets voor je open. Maar Piep Knor, bedoel de ja, dat klinkt oneerbiedig. Nee, maar Piep Knor zijn natuurlijk heel interessante geluiden. Het is een heel mooi contrast. Precies. Piep en Knor. En daar kun je een mooi gedicht van maken. Maar ja, muziek klinkt ook vaak heel anders. Dus, ja, zeker. Ja. Ik heb dat ontdekt door jouw werk. Het was heel erg leuk om daarmee kennis te maken. Dankjewel, Marco Blauw. En heel veel succes aanstaande dinsdag met de uitvoering van het werk van Raven Chacon. En ik geloof dat er nog een paar kaartjes zijn. Oh, oké. Okay. Dus sla je slag. Maandag zit Femke er weer. Zij praat dan met Annegien de Vocht van theatergroep Young Gangster over hun nieuwe voorstelling The Promised Land. Abonneer je op onze podcast, kun je luisteren waar en wanneer je wil. Ik wens je een goede nacht. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Ismael.